Респектуйте все мои дела. Матка, тетка, бабка, Польска. Солидарность, солидарность, солимарность, солей. Йоу-йоу. Йоу-йоу, Krawcze. Йоу-йоу, Mapecie. Jesteśmy już na antenie. Jak nie pytam nawet, jak ci się podoba piosenka Tymona, bo wiem, że ci się podoba i jest dla ciebie w pewnym sensie muzyką kultową Tymon, nie? Tak jak dla mnie. Tak, to prawda. A Kazik dziękuję, już nie. Dziękuję ci w ogóle, dziękuję ci za ten numer. Doskonały. Myślę, że jest. Ja w ogóle ideał średnio zawsze. To mnie zawsze chwytało za serce. Tymon, jeżeli słuchasz tego, pozdrawiam cię. Chwytało, moje serce jest rozgotane. Tymon, dostałeś pozdrowienia od samego Mapeta, więc ciesz się. I zostałeś też puszczony w kontestacji, więc ciesz się podwójnie. A co, Mapecie, myślisz o takiej propagandzie? O takiej propagandzie z innej mańki? Trochę o takich ideałach sierpnia, które w ciebie będą wtłaczali i bili cię młotkiem po głowie, żebyś nie zapomniał o tych ideałach i żebyś pamiętał o szabelkach i konikach i batorym z Mosiądzu i majteczkach z brązu. Aż cię zatkało. Zatkało mnie. Zgadzam się. Ty nie chcesz pamiętać o majteczkach z brązu, prawda? Tak, akurat wydaje się całkiem okej, ale machanie szablą. Nie lubisz machania szabelką i wąsów, rozumiem. A wysłuchacie audycji No Name, audycji, która leci zamiast Teorii Chaosu, wieczorową porą w piątek, mówi do was Krawiec i Mapet. I będziemy dzisiaj mówili o propagandzie, o różnych jej odmianach, najprzeróżniejszych, i tych współczesnych, i tych dawniejszych. O tych dawniejszych może nieco mniej, bardziej tak, aby szukać na przykład jakichś postaci, które się w tym temacie wyróżniały, ale no, o tym wie wiele osób, a może nie każdy zdaje sobie sprawę, że tej propagandy dalej mamy pod dostatkiem i wcale nie jest jej mniej niż było, prawda? Prawda, zgadzam się. Mamy jej bardzo dużo w supermarkecie, ale to chyba każdy nawet wie. I w telewizorze, i w komputerze, i w supermarkecie, i z rana budzi cię propaganda, która do ciebie mówi przez telefon. Ja osobiście nienawidzę tego. Po prostu nienawidzę. Nienawidzę, jak ktoś używa wobec mnie czegoś takiego, co ładnie zostało nazwane właśnie na Wikipedii. Perswazja intelektualna. Dla mnie jest to prawie to samo, co perswazja fizyczna. Tyle, że po prostu ktoś jest za słaby, żeby ci przypieprzyć w zęby i stara się dojść innymi drogami do ciebie, aby osiągnąć swój cel po prostu. Nienawidzę tych wszystkich kombinatorów, cwaniaczków, NLP-owców. Nienawidzę tych wszystkich gadających głów z telewizora. Zresztą nie oglądam telewizji jak się czujesz, kiedy oglądasz takiego klasycznego polityka, takiego na przykład normalnego polityka w telewizji, który uważa się za normalnego i on wykonuje wszystkie te fajne gesty rękami. On tak macha, robi takie wszystkie... Ja też miałem plakat z Bruce Lee'ego. No tak, piramidka słynna. Piramidka słynna, tak. I cały czas jakieś rękami macha. Nie, kiedy słucham polityków, to praktycznie 90% tego, co do mnie mówią, odbieram jako populizm, jako propagandę, jako... po prostu coś całkowicie sztucznego. Człowiekowi się wydaje, że jest takim cwaniakiem i w pewnym sensie myślę, że on osiąga efekt, bo większość ludzi nie jest odporna, tak jak my na przykład, na propagandę, prawda? Są po prostu bezbronni. Ten psychobójca, o którym śpiewa Talking Head albo Lubomski w polskim wykonaniu, psychobójca, a puszczę wam potem utworek, mam go gdzieś. Psychobójca, to są właśnie psychobójcy, którzy myślą, że jak popatrzą ci w oczy, to zmiękniesz po prostu, ale nie na każdego to działa. I ja mam taką nadzieję, że będzie to działało na coraz mniejszą ilość osób. Na czacie Don't Treat On Me, pisane fonetycznie, don't on ty, pisze, że ja oglądam TVN codziennie, żeby być na bieżąco z propagandą. Słuchajcie, właśnie mam takie pytanie, Krawiec. Pierwsze pytanie za ciebie, Sej, czy w ogóle oglądasz telewizję, bo powiem już wyjaśniam, o co chodzi. Ja w ogóle nie oglądam telewizji, nie słucham radia. Zdarza mi się czytać gazety, chociażby dlatego, że jeżdżąc na przykład metrem do pracy codziennie, po prostu mam taką gazetę, którą sobie biorę po prostu wchodząc do metra. Darmową, albo ktoś zostawi, albo jadę gdzieś, leży obok, zawsze sobie tak sięgam i sobie przeglądam. jest to taki, taki po prostu odruch czytania, ale jest to po prostu klasyczna propaganda. Aczkolwiek nie mam telewizji, nie słucham radia, tej gazety też nie zawsze po nią sięgam. Czy ty, Krawiec, w ogóle masz na przykład telewizję, masz radio, jak to wygląda u ciebie? Jak mocno system infekuje i wchodzi w twoje życie? Telewizji nie oglądam zupełnie. Stoi właśnie tutaj na stole obok taki stary telewizorek Sony z czasów, kiedy jeszcze, no z zupełnie innych czasów, kupiony jeszcze w PRL-u, malutki, 14-calowy. Ach, wiem o czym, klasyczny, jak... Palsekam. Okay. Trinitron. Ale dawno już nie chodzi. Nie oglądam telewizji, żenuje mnie po prostu. Czuję się, jakby ktoś mnie albo kopał w głowę, albo robił ze mnie idiotę. Nie oglądam i od czasów, kiedy nie oglądam tej telewizji, czyli no to już jest od wielu, wielu lat, czuję się lepiej, czuję się o wiele bardziej wolny. Czuję, że nie mam tego śmietnika w głowie, chociaż teraz tą rolę przejęły portale. Na pewno trochę za dużo wchodzę na te syfne portale popularne typu Onet czy Gazeta.pl. Myślę, że w wielu ludziach jest taki odruch wyrobiony, żeby wpisać Gazeta.pl sobie po włączeniu przeglądarki albo Onet.pl. No szczególnie Onet.pl, krótka nazwa, przegląd wszystkiego, coś co się działo, prawda? A mniejszy jest pęd do tego, aby sięgać po media niezależne typu jakieś tam Hot Newsy, Wolne Media czy Kontestacja właśnie. A no jeszcze, co jeszcze mogę powiedzieć? Czy propaganda? No nie wiem, ja czuję się odporny całkowicie. Nie lubię Gazety Wyborczej za bardzo, ale dziwnym trafem właśnie czytam tą Gazetę Wyborczą. Czytam sobie o premierze w nowej kurtce, znaczy, nie wiem, czemu w nowej mówię cały czas, w starej, w kurtce kryzysowej, w której się pojawia. Czytam sobie o tym, że Doda ma nowe cycki, czytam sobie, że tam złapano pedofilca czy coś, ale chyba dam sobie z tym spokój, bo zauważyłem, że straszny się robi śmietnik w głowie i mam tego dosyć już całkowicie. Wolę sobie obejrzeć dobry film na przykład, wolę sobie dobrej muzyki posłuchać i dopiero kiedy sobie obejrzę dobry filmik albo posłucham dobrej muzyki, to wtedy zauważam, jak duży ma to wpływ na samopoczucie, na myślenie, na odbiór, na percepcję. To naprawdę bardziej się opłaca sobie obejrzeć dobry film wieczorem, niż posłuchać wiadomości. Zgodzisz się ze mną? Nie, absolutnie. Tym bardziej, że ja w ogóle nie oglądam żadnych wiadomości. W ogóle nie świadomie. Po prostu nie mam telewizora. Kiedyś miałem, bardzo dużo oglądałem. W ogóle miałem takie przerwy, że raz nie miałem telewizora. Później miałem i non-stop był włączony, i był wszędzie. Ale od lat już nie mam i nie lubię. Jakby jest to taki niemiły. Bardzo angażuje moją uwagę. W ogóle nie potrafię, bardzo ciężko w ogóle przykuwa strasznie moją uwagę, strasznie mnie dekoncentruje. Ciężko mi się w ogóle siedzieć w tym samym pomieszczeniu i rozmawiać z kimkolwiek, jak mam na przykład włączony telewizor. Ale to już jest kwestia tego, że się odzwyczaiłem dość mocno. I taka seria ruchomych obrazków bardzo intensywnie działa na mój mózg. Jak na każdego, tylko że ja sobie po prostu z tego chyba może daję sprawę troszkę bardziej, bo na co dzień po prostu tego nie mam. Ale mówiłeś o portalach w ogóle o tym, że masz taki nałóg. Właściwie tak naprawdę, przecież chyba wszystkie biorą, jak sprawdzić źródło informacji, to się nazywa Polska Agencja Prasowa, czyli PAP, czyli praktycznie wszystkie informacje są z PAP-u. Dlatego na wszystkich portalach są te same teksty. Właśnie, to też jest ciekawe, właśnie, że nikt nie sięgnie do źródeł, a wiadomo, że sięganie do źródeł jest najlepsze. Bo wszystkie pochodzą z jednej agencji, to się nazywa Polska Agencja Prasowa, PAP. Tak jest. I stamtąd się to wszystko dzieje, a to jest rządowa agencja, za którą tam siedzi kolesie, którzy tam aktualnie siedzą na stołkach i oni tam w ogóle sobie siedzą, ustalają, że na przykład dzisiaj to będzie ważnym newsem w kraju, a to nie będzie ważnym newsem. I tyle. Tak dosyć brutalnie to wygląda i myślę, że tak to jest. Bo tak naprawdę, no jeżeli spojrzy się na to z boku, to chyba wszędzie tak samo, nie wiem, w miejscu, gdzie ja mieszkam. Jeżeli cokolwiek należy do rządu, jest zawsze wychwalony za rząd. starałem się tak sprawdzić, jakie mogą być definicje tej propagandy, jakie ona może mieć cechy takie wyraźne, które można wyodrębnić. I znalazłem coś takiego, na przykład wspieranie przez władze publiczne, wspieranie przez wykształcone klasy, realny brak możliwości mocnego sprzeciwu wobec treści tej propagandy, czyli na przykład cenzura, kooperacja wydawców, zmowa milczenia mediów. I myślę, że z takim czymś, szczególnie z tymi ostatnimi punktami, mamy do czynienia w Polsce właśnie. Gazeta Wyborcza, która jest która nie jest zbyt lubiana w kontestacji tutaj, ja też nie przepadam. Dla mnie to faktycznie jest propaganda. Jest to strasznie tendencyjne, ukierunkowane na jeden tor, nieobiektywne, jednostronne i właściwie reprezentujące tylko jeden typ poglądów, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy oni nie mają prawa do tego, aby tak właśnie aby tak relegować tą wyborczą, która tutaj jest nazywana na przykład aborczą, albo tam, nie wiem, jakoś tam po żydowsku jeszcze, no cały czas jest ten duch Żydorczą, tak? Żydorczą. No tam Żydorcza, aborcza, no wiemy, o co chodzi, prawda? Żydokomuna i Michnik, który zdradził wszystkich i zaserwował taką ideologię, wtłoczył w biednych Polaków, ale tak się zastanawiam, czy no nikt nikogo tutaj nie zmusza, prawda? Można tutaj przywołać zasadę, że chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda? Też. To prawda. Jest takie stare... myślę, że nie będę to odkrywać. To w ogóle to gdzieś czytałem właśnie u kogoś, że tak naprawdę propaganda działa tylko na ludzi, którzy chcą, żeby propaganda na nich zadziałała. Czyli na słabych intelektualnie. Nie wiem, czy gra jest dobre słowo, jest słaby. No słabych, no... W sumie można, okej, jakby niszczone nazewnictwo. Słuchaj, na kogo działa NLP? No też na słabych. Na kogo działa propaganda? No na słabych. Na kogo działa populizm? Na słabych intelektualnie. Jeśli ktoś jest wyrobiony w miarę intelektualnie, to potrafi właśnie skontestować, prawda? Skontestować to, co mu się serwuje. I tyle. Ja tak uważam. Można się przed tym bronić, tak samo jak można się przed fizycznym atakiem bronić, tak można się bronić przed perswazją intelektualną właśnie. To prawda, aczkolwiek znaczy jakby to, o czym mówię, to jest jest to dosyć mocna manipulacja, jest to grupa ludzi, która używa konkretnych, która doskonale wie, jak funkcjonuje na przykład ludzki mózg w jakimś tam zakresie, może nie do końca ludzki mózg, tylko bardziej w jaki sposób my funkcjonujemy, w jaki sposób integrujemy, funkcjonujemy ze światem, odbieramy impulsy i co się z nami dzieje, kiedy na przykład zobaczymy taki, a nie inny obrazek, albo ktoś z nami będzie rozmawiał w taki, a nie inny sposób i pokaże nam 30 razy pod rząd ten sam obrazek. To jest coś w rodzaju takiej manipulacji, gra więc. Jest to bardzo świadome, jest to dużo ludzi to wykorzystuje i że tak naprawdę nie do końca jest kwestia bycia, że to jest tylko to, że jesteśmy podatni na to, tylko że tylko ci, którzy są słabi, tylko że jest to dosyć mocno już zaawansowana jakby wiedza, taka technologia troszeczkę wpływania i prasowania ci głowy, że tak naprawdę każdy jest słaby. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy funkcjonuje w sumie w tym samym zakresie, nie wiem, no, każdy musi do toalety, każdy musi coś zjeść, każdy musi coś tam jeszcze, każdy lubi poczuć się tak, a nie inaczej. I kiedy ktoś ci zmanipuluje twoją rzeczywistość i spowoduje, że czujesz się troszeczkę inaczej, to może troszkę przejąć kontrolę nad sposobem, w jaki kontrolujesz swój portfel na przykład. Tak, te narzędzia, które są dzisiaj używane, ja myślę, że one będą się w powszechnej świadomości, znaczy będą coraz lepiej znane przez takiego zwykłego, szarego Kowalskiego i może to jest akurat dobre, bo ludzie będą, chociaż dziwię się, że ludzie są tak słabo odporni na propagandę w dzisiejszych czasach, po tym jak doświadczyli tyle tej propagandy, kiedy tyle jest jej dookoła, a ludzie dalej wszystko tak łykają. A jeśli jesteśmy na przykład przy NLP, czyli przy programowaniu neurolingwistycznym, tak zwanym, Można sobie pójść na kursik, jak ktoś chce, i tam was nauczą na przykład między innymi jak rozpoznać przeciwnika, z którym się rozmawia, zwane jest to modelowaniem, albo jak złapać go za jaja, to z kolei jest zwane kotwiczeniem, jak stosować łagodną formę hipnozy, co tutaj nazywane jest transem, jak stosować szantaż emocjonalny, różne emocjonalne sztuczki, przeramowania, zmiana kontekstu, bez zmiany logicznego znaczenia, prawda? To nie wiem, to jest oszustwo, to jest manipulacja, to jest iluzja i na przykład Kozir, wiesz, którego też znasz, on jest po kursie NLP, ale on gardzi tym. On gardzi tym zupełnie i nauczył się tego jako ciekawostkę. No jest psychologiem, te rzeczy go interesują, nauczył się jako ciekawostki, ale nie używa tego na ludziach za bardzo. Przynajmniej no, z tego, co ja widzę, jak on z innymi rozmawia, nigdy żadnych sztuczek nie stosował. A poznawałem też przez niego sporo osób, które się tymi rzeczami zajmowały. Kurde, wiesz co, powiem ci jedno, jak widzę takiego człowieka i zaczyna coś do mnie mówić, to autentycznie mam ochotę dać mu w zęby, naprawdę. Znaczy, jak propaganda się okazuje nie działa, można przekroczyć pewien próg, po którym już traci swój magiczny status i przestaje w ogóle mieć jakikolwiek wpływ na nasze decyzje, bo jest po prostu za dużo, zaczynamy ją widzieć. No. A czy twoim zdaniem takie NLP to też jest jakaś współczesna forma propagandy, czy to jest coś już z innej mańki? Myślę, że jest to. To zależy, znaczy jak podaję, co nazwijmy propagandę, jak w jakim celu. Myślę, że tak, że jest to propagandą. Taką tak naprawdę ktoś próbuje kogoś zmanipulować. Jest to po prostu technika do manipulacji. Nie do tego, żeby zrobić z tobą czysty deal, tylko żeby wyciągnąć jak najwięcej. Nie żeby zachować balans, harmonię na przykład w transakcji finansowej, tylko jak doprowadzić do sytuacji, gdzie można wyciągnąć się najwięcej, a jednocześnie dając ci praktycznie, tudzież dając siebie praktycznie nic. Czyli jak dostać wszystko za nic. Jest no. To tak dosyć, jest to, ja nie wiem, dla mnie to jest troszeczkę taka choroba współczesnych czasów. Myślę, że i propaganda jest takim doskonałym to jest coś, co wpadło na doskonały grunt. Bo tak wygląda rzeczywistość, którą sobie wymyśliła ta cywilizacja, przynajmniej wymyślała do tej pory i próbowała realizować, i propaganda okazała się czymś, co doskonale pasuje, bo okazało się, że jest tak dużo rzeczy do upchania pod dywanem, które po prostu trzeba pozamiatać, trzeba pochować, trzeba ludzi zmanipulować, trzeba ludzi okłamać, nic nie można powiedzieć, bo tak naprawdę do czegoś się nie dotknie, się okazuje jakimś koszmarem po prostu, takim z wielką tragedią ludzkości. No i tą wielką tragedię ludzkości trzeba nagle sprzedać i opakować jako po prostu wielki sukces ludzkości. To jest, myślę, że to po prostu trafiło na doskonały czas, propaganda, jakby rozwój pierwszych mediów. Myślę, że to co mówisz, Krawiec, to jest tylko, wydaje mi się, że to jest tylko potwierdzenie tej tezy, bo to jest nowe medium, masz internet i nagle są portale, które są obsługiwane przez jedną i tą samą agencję prasową. Ta jedna agencja prasowa należy do grupy kilku międzynarodowych agencji prasowych i każdy próbuje jak najwięcej z tego tortu. Okej. Okay. Przepraszam, że ci przerwę. Jest z nami Radio z Wrocławia. Witaj, Radziu. Witam, Radziu. Siema, słuchajcie, ja byłem na kursie NLP i szczerze powiem, polecam wszystkim te kursy, ponieważ sam tego nie stosuję, bo jest to, jakby nie patrzeć, ciężkie do stosowania, trzeba dużo ćwiczeń i praktyk. Natomiast sam już kilka razy zobaczyłem, jak ktoś mną próbuje manipulować za pomocą NLP i po prostu zdemaskowałem. Pytałem się, człowieku, ty byłeś na NLP? A, no bo byłem sprzedawcą, kiedyś ktoś mnie wysyłał na jakieś kursy. Naprawdę polecam choćby pod tym względem pójść i zobaczyć. Łatwo można zdemaskować wtedy jakąś osobę, która próbuje właśnie z nami coś ugrać. Masz rację. Ja też bym to polecał właśnie do obrony, do tego, aby poznać tą sztukę oddziaływania na umysł, aby się bronić przed tym po prostu. I tutaj się zgodzę z tobą w zupełności. Tak, otwiera to umysł i widać wtedy dokładnie, kiedy ktoś nami próbuje manipulować. to jest pod tym względem dobre. Tylko zawsze możemy potem czuć taką chęć, aby jednak tego użyć też w stosunku do innych. I czy ty nie masz takich chwil, że przyłapujesz się na tym, że na przykład nieświadomie używasz technik NLP w stosunku do kogoś? Znaczy ja ci powiem w ten sposób, że nie wiem, czy ja za wolno myślę, czy co. Niby znam teoretycznie te techniki, ale dopiero po jakiejś rozmowie, jak gadam z kimś, nie potrafię tego na przykład zastosować tak od razu w rozmowie, dopiero sobie później, kurde, przecież mogłem to zupełnie w innym świetle przedstawić, innych słów użyć, żeby z kimś zmanipulować. No nie wiem, to wymaga, mi się wydaje, też ćwiczeń i praktyki. Jeżeli ktoś tego nie używa, no to nie próbuje, nie ćwiczy na tam, no to raczej ciężko jest to tak użyć po jakimś kursie. Tak samo jak, nie wiem, z kursem szybkiego czytania, nie? Poznasz teorię, będziesz wiedzieć więcej, o co chodzi, ale póki nie będziesz praktykować, to nie dojdziesz do jakiejś tam perfekcji, do jakiegoś tam poziomu, no nie? No, tak jest. No, tak jest, ale warto poznać te techniki, ponieważ gadasz z kimś, a to nagle się taka lampka zapala. O kurde, przecież ja wiem, co on próbuje ze mną zrobić w tym momencie, nie? Tak, osoby, które są po kursach NLP, często mają tego typu sytuacje, że zauważają, że ktoś nimi manipuluje i wtedy właśnie jest tekst w stylu: ty też po NLP? No ja też. Aha, ha, ha, ha, ha. No często tak bywa. Ja tak parę razy już miałem z tym prawie. Niestety, pani często tak bywa. Nie to, że jakoś tam chamsko zmanipulować, tylko to namówić na przykład do jakichś takich rzeczy. No, ja już wiedziałem, że coś jest nie tak. Okej, dziękujemy ci, Radziu, za głos. Chyba że chcesz jeszcze coś powiedzieć. Nie, dzięki, słucham was dalej, hej. No hej, cześć. Dzięki. Słuchacie audycji No Name. Bezfirmowej, bezimiennej, tajemniczej. Tej audycji w ogóle nie ma. Tak w ogóle. I nas też nie ma. Nie ma Krawca i nie ma Mapeta. I nie ma kontestacji. Nie ma. Tak. Dobrze, a ty co w ogóle, bo ja z tą metodą za bardzo nie mam nic wspólnego. Znaczy jasna sprawa, że jak z kimś rozmawiam i widzę, że ktoś mi wywija rękami i zachowuje się w taki bardzo teatralny sposób, to znaczy, że odgrywa show. No, jakikolwiek show by nie odgrywał, to już jest show. Także to już w tym momencie już się trzymam zawsze na baczności. Być może oceniasz to tak, wiesz, powierzchownie, bo samo machanie rękami, no ktoś może mieć taką formę ekspresji akurat, ale no nie, bardziej polegam na swoim instynkcie, więc ja po prostu staram się wierzyć swoim instynktowi i myślę, że nie zawodzi mnie specjalnie. No mnie też akurat nie zawodzi intuicja, rzadko przynajmniej mnie zawodzi. Może skończmy już temat NLP, bo już trochę o tym pogadaliśmy. Może cofnijmy się trochę wstecz, na przykład do propagandy w ustrojach totalitarnych. Na przykład do propagandy komunistycznej, albo potem możemy dojść, nie wiem, do Chin, albo do Korei, albo możemy też pogadać o tym, co w Stanach jest, dookoła, co było. Krawcze, a ja mam takie pytanie, bo możemy sobie porównać, ponieważ mieszkałem w troszkę innych krajach. Jak wygląda propaganda teraz u ciebie? No, że historycznie wszyscy wiemy, jak wygląda, bo to są podręczniki od tego, ale jak wygląda dzisiaj? Jak wygląda dzisiaj? Przyglądasz się propagandzie, tak, czy przyglądasz się propagandzie dookoła siebie, takiej bardzo inteligentnej propagandzie, robienie takiego szumu informacyjnego dookoła, dużo słów. Ktoś powiedział, specjaliści uznani. Wiesz, o czym mówię? O takich bardzo klasycznych manipulacjach używanych, nie wiem, w Ameryce jest telewizja Fox, która się specjalizuje w czymś takim. Z BBC wcale to też nie jest święte. No, nie? Także jak to wygląda w ogóle w Polsce? W Polsce jest to trochę jeszcze takie nieudolne. To jest coś, w Polsce mam wrażenie, że jesteśmy pomiędzy jeszcze taką naprawdę fachową propagandą, zrobioną bardzo profesjonalnie, a jeszcze trochę tym, wiesz, tym PRL-em. Coś pomiędzy, ale to u nas to zawsze tak jest. Oczywiście u nas w radiach czy w mediach zawsze się jest to, tak jak wspomniałeś, to podpieranie się zdaniem ekspertów. Zaprasza się jakiegoś tam politologa i on zwykle mówi to, co w danym radiu jego właściciele chcieliby usłyszeć, bo wie, że jeśli powie coś innego, to nie zostanie, powiedzmy, drugi raz już zaproszony. już Mark Twain powiedział. To już, ale słuchaj, to już Mark Twain dawno napisał, że za wierszówkę, pisze się wierszówkę, za wierszówkę w gazecie płaci właściciel gazety. I pisze się taką, jako, za jaką chce płacić. No niestety. Także to jest... ale słuchaj, to opowiem ciekawą rzecz, którą w ogóle mam u siebie, na przykład taką bardzo charakterystyczną rzecz, bo zbliża się olimpiada, w tym mieście się odbędzie olimpiada następna, jest gigantyczna propaganda, jest oczywiście logo olimpiady, które się nikomu nie podoba, jest brzydkie jak nieszczęście, wszyscy żartują tak bardzo brutalnie, że Lisa, czyli chodzi o tą dziewczynkę z Simpsonów, jakby ktoś nie wiedział, o kim mówię, to chodzi o Lizę, córkę Homera, córkę główną... Lisa Simpson, siostra Barda. Dokładnie. Barta. Dokładnie, córka Homera. Jest. Także, że lesbijką jest, coś takiego było, tak? Nie, że Liza robi loda, czyli generalnie robi blowjob, czyli generalnie, no. Ale to gdzie? Bo jeżeli gdzie... się przyjrzysz na to logo, bo jeżeli się przyjrzysz na logo olimpiady w Londynie w 2012 roku, aha, co polecam każdemu, i to jest taki żart, tak się śmieją wszyscy w firmie, która zaprojektowała to logo i obsługuje olimpiadę. To jest, tak się dowiedziałem od znajomego, który pracuje w tej firmie, że tak to tam potocznie nazywają. Tak sobie mówią na to logo, że to już do może skojarzeń, nie? Ale no, często te skojarzenia są nam serwowane tak, żebyśmy podświadomie je łapali. Na przykład słynna butelka Coca-Coli, która ma kształt taki kobiecy bardzo, nie? No to okazało się to hitem. Też pewnie na początku sobie nie było to mówione wprost jakoś i wiele jest takich sytuacji. Ale to są już skojarzenia, to jest reklama. Dla mnie to wszystko jest jeszcze bezpieczne, nie? Problem się pojawia, ale słuchaj, właśnie, ci, kiedy ale pojawia ci, się jedno z tych... Daj mi skończyć, no, bo tak tylko powiedziałem o logo olimpiady, które jest okrutne. I ono jest strasznie mocno promowane wszędzie, na wszystkich kartach z banku, na wszystkich drukach możliwych, na listach, kopertach, wszystkich drukach. Praktycznie każdy jest, bo oni bardzo tanio sprzedali powierzchnię reklamową, czy jakoś tak, na części olimpiady w zamian za drukowanie tego loga wszędzie. Także starają się po prostu iść na masę. Czyli niezależnie od tego, jak brzydkie by to logo nie było, no, oni je po prostu przepchali, bo wydrukowali miliony rzeczy z tym logiem i już nie opłacało im się zawrócić po prostu. Nie stać ich było na to, żeby zawrócić, zmienić logo i wydrukować wszystko jeszcze raz. Po prostu już było za późno, no, kiedy się okazało, że jest paskudne. Ale to jeszcze nic, jakby cała ta instytucja, to jest dosyć zabawne, bo to w ogóle aktualnie na przykład po to, żeby, nie wiem, znaleźć w tobie litość stary do olimpiady, żebyś ty w ogóle dalej w ogóle kupował i chciał za to płacić. Teraz na co drugim gigantycznym plakacie jest oczywiście ktoś, kto nie ma nogi, nie ma ręki i startuje w jakiejś paraolimpiadzie. Najczęściej są to oczywiście nasi bohaterowie, czyli żołnierze z Afganistanu, którzy w bohaterskiej walce, nie wiem o co, ponoć jest to misja stabilizacyjna i pokojowa, gubią tak nogi i ręce i oni później mają też sprytne jakie protezy i teraz jest olimpiada paraolimpijska i teraz tak zwiększają serca, że proszę bardzo, zobaczyć, ten młody człowiek, taki młody, nie ma ręki ani nogi i biegnie o tych protezach, jest mistrzem świata i po prostu jego wysiłek i w ogóle oni, i wszystko, to warto, naprawdę warto iść jutro do pracy, weź duży kredyt na całe swoje życie, bo naprawdę warto, naprawdę warto. I patrz, jak ten młodzieniec biegnie, bo warto. Jest taka propaganda. Czyli pojawia się litość jako czynnik, wzbudzanie litości, tak? Tylko, że pojawia w tej propagandzie takiej nie ma... Bardzo inteligentnie, to jest bardzo inteligentnie zmontowane, bo to nie jest propaganda... W politycznej propagandzie. Myślę, że litość jest czymś, co pojawia się w propagandzie na przykład ojca Rydzyka u nas tu w Polsce. Na pewno się często nie, pojawia. Słuchaj, bo tu jest troszeczkę tak, że jest to bardzo inteligentnie zmontowane. Jest to ci podane na bardzo wielu płaszczyznach, czyli począwszy od darmowej gazety, którą sobie bierzesz schodząc do metra, a począwszy na bardzo poważnych publicystycznych tytułach, które też gdzieś tam... Także ten cały szum informacyjny tworzy ci taki konkretny podkład, który właściwie generuje taki mainstream. Czyli na przykład, że to jest fajne, a to jest wojna, a to jest misja stabilizacyjna, a to jest zły facet, a to jest dobry facet. Teraz jest w ogóle afera z Murdockiem, który nagle się okazało, że podsłuchiwał wszystkich. I teraz władza jest przerażona, bo władza, która podsłuchiwała cały kraj, czyli całą Anglię, wszystkimi kamerami podglądała, nagle się okazało, że oni są podsłuchiwani. Tak dosyć brutalnie się los, że tak powiem, z nich zakpił. I okazało się, że wypłynęły jakieś na przykład fakty takie, że Gordon Brown sprzedał gigantyczne rezerwy brytyjskiego złota w 99 roku za grosze, za najniższą cenę rynkową, jaka mogła kiedykolwiek być w historii ostatnich 40-30 lat handlu złotem. I że te rezerwy, że właściwie rząd brytyjski stracił, że każdy podatnik brytyjski stracił około jakiejś tam absurdalnej sumy, jakichś tam 2 biliardów, nie wiem, bo to się w ogóle troszkę mówi biliard, a w Polsce to jest chyba miliard, czy jakoś tak. Że jakieś gigantyczne pieniądze w ogóle zostały stracone właśnie, a one zostały sprzedane komuś tam i tak dalej, że w ogóle takie dużo brudów, że tak powiem, wycieka. Bardzo dużo brudów. Na czacie ludzie się pytają, jak wygląda to logo. Może mógłbyś odnaleźć na przykład na Google Images to logo, a ja bym wkleił logo na czacie. I pytają się też, skąd nadaje Muppet? Z Londynu. Tylko tam będzie Olimpiada 2012. Dobra, to jak możesz, to odnajdź takie logo dla ludzi, a ja tu chwilę. Pojawiło się też zdjęcie Gracjana Rostockiego, więc może krawiec Rostocki. Kontestacja najfajniejsza jest na świecie i dlatego słuchać jej wszyscy chcą. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kontestacja, Słuchacie kontestacji, audycji bez nazwy, audycji roboczej, audycji, której nie ma, audycji, która jest zamiast zamiast teorii chaosu oczywiście, w zastępstwie Claude'a, Krawiec i Muppet. Rozmawiamy sobie o propagandzie. Na czacie jest trochę ludzi. Pozdrawiam Mozillo, Huntera, Wieśka, Mariana, wytresowanego przez szkołę, Watsona, Wilkowskiego, Don't treat on me. Pirksa, lektora KKK, Bingo, Grzegorza, Radzia z Wrocławia, który dzwonił wcześniej, Tula lub Tala, nie wiem. Ja wkleiłem się, co chodzi. Wszyscy sobie w Blom, tym filmie, która V, Edwa. Czyżby to był nasz kolega Edward? Chyba tak. No jak się Edek zjawił i się nie odezwie, to nie wiem, co mu zrobię. Wygryzę mu moszne. Greg i Matt. Tak jest. Znalazłeś logo, mówisz, to już tu je od ciebie biorę. Wkleiłeś mi je, bo nie widzę linka? Tak, wkleiłem ci 2. Ale chyba wkleiłeś na mój profil, a nie na kontestacyjny. Na kontestacji. No to ciekawe, bo niczego nie mam. Czekaj, a jest, dobra, gdzie indziej się pojawiło. Już wam zapodaję to logo. Liza. Przepraszam, że tak w ogóle nieco zranie, ale to jest taki dowcip po prostu. To jest taka złota historia. Kolesie wygrali, to był jakiś wał. Znaczy, tak jest moja prywatna opinia wszystkich tutaj w Londynie grafikach. Sorry, przepraszam. Że tam, że jest okrutne. Że chłopaki wygrali konkurs na logo, że to w ogóle jakimś kantem to logo przeszło. Że w ogóle tak naprawdę konkursu w ogóle nie było, że zlecili jakiejś firmie, która zrobiła logo i w ogóle to wszystko, nie? I nagle jest logo, no nie? Dla Olimpiady. No i wszyscy po prostu zaczęli szydzić, bo naprawdę wyszedł potwór, no i po prostu, no jest obciach straszny. To ja przypomnę sytuację, w której w jednej z polskich gazet, nie pamiętam w której, pojawił się obrazek z maskotkami Olimpiady i wśród misiów, które były tymi maskotkami, pojawił się słynny pedober. Tak, widziałem. Ponieważ no. Autorzy nie skumali, że to był taki fake, że pedober nie jest maskotką. Też mi się przypomniał taki obrazek pedobera, taki zły, taki oczka złe i na górze napis too old. No, a Lisa Simpson faktycznie, ale wiesz co, ona robi loda, nie powiem komu, no to mi to wygląda na Barta. No, ale życie jest brutalne. Tak się żartują pracownicy agencji reklamowej, która wymyśliła to logo. I firmy, która obsługuje wszystkie reklamy dookoła olimpiady, bo jakby jest jedna, CBS się nazywa, jest firma, która ma kontrakt na, jakby jest, prowadzi, jest prowajderem po prostu praw autorskich do logo olimpiady. No. A powiedz, czy mówi ci coś imię i nazwisko Joseph Goebbels? Tak. Kto to był według ciebie? To był minister propagandy III Rzeszy. No, i on chyba po raz pierwszy zastosował propagandę na tak szeroką skalę, czyli mass media, plakat, telewizja, wszystko, nie? I ta jego propaganda objawia się nawet w mundurach, w umundurowaniu. Cały stworzył taki brand dla nazistów, można powiedzieć, który do dzisiaj cieszy się wielkim uznaniem wśród niektórych gładko ogolonych panów, wzbudza w nich wzwody. Ten brand był projektowany przez jednego z przez jeden z aktualnie istniejących chyba Chanel, czy jakoś tak, francuskich domów mody, jednego z projektantów tamtych domów mody. Ktoś z tego domu mody tam właśnie asystował przy projektowaniu niemieckich mundurów w czasie III Rzeszy. No właśnie. Dzisiaj już zapominamy, że właśnie ale często tak naprawdę te pieniądze firmy... były amerykański i pomysł był amerykański. Pomysł pochodził od Andrew Bernetta, kuzyna z słynnego z psychologa Zygmunta Freuda. Dokładnie, to był jego kuzyn. No proszę. Który opiekował się prawami autorskimi do wszystkich wydań właśnie Zygmunta Freuda. I jakby teoria Zygmunta, zachowań behawioralnych Zygmunta Freuda, że tak powiem, obnażyła pewne mechanizmy zachowań ludzkich. I jego kuzyn, czy jakoś tak, to był, postanowił to sprzedać w Stanach, wykorzystać, oprzeć na tym szkołę psychologiczną, stąd zresztą był psychologiem. I właściwie zaczął tworzyć programy takie dla dużych korporacji, takie właśnie jak stworzyć klienta. To jest człowiek, który odpowiada za to na przykład, że kobiety palą papierosy, no, bo ponieważ była gigantyczna presja na to zawsze, żeby kobiety nigdy nie paliły papierosów. Wytwórnie tytoniowe związały świetny interes i zleciły zadanie Andy Bennettowi. No, zrobił to w ten sposób, że na największych paradach w Stanach Zjednoczonych z okazji niepodległości były wynajęte specjalne grupy dziewczyn, które właśnie chodziły dookoła, się szwendały i też miały swoje jakby na paradzie, też sześć na paradzie, które paliły papierosy. I były konkretnie ubrane, mówiły konkretnymi tekstami, miały... To była taka po prostu zaprojektowana akcja od początku do końca propagandowa. I w ten sposób przekonywano Amerykanki do palenia papierosów. I to był Andy Burnett. Był zatrudniany przez największe amerykańskie korporacje do prania ludziom głowy po to, żeby kupowali więcej produktów. I tak naprawdę to on odpowiadał troszeczkę za taki pomysł, na który wpadł Henry Ford, budując właściwie pierwsze, może nie obozy koncentracyjne, ale obozy pracy dla pracowników w swoich fabrykach. To prohibicja pochodzi z fabryk Henry'ego Forda w Ameryce, gdzie był zakaz spożywania alkoholu, zakaz praktycznie robienia wszystkiego. Można było się tylko modlić do Boga. No proszę, to ciekawe. Czyli jakoś tak... Przy każdej dużej fabryce Henry'ego Forda było osiedle domków budowane przez Forda i pracownicy Forda tam mieszkali. Mieli swoje własne specjalne sklepy, nie dostawali wypłaty dolarami, dostawali jakoś chyba, nie wiem, jakieś tam grosze może dolarami, dostawali bony, które mogli realizować tylko w sklepach Forda. Czyli stworzenie takiej wewnętrznej w ogóle całej gospodarki trochę, nie? I wewnętrznego świata, w którym wszystko się rządzi swoimi prawami. To ciekawe w ogóle, co mówisz, bo często zapominamy, że wiele znanych dzisiaj firm ma tak naprawdę łapy ubabrane krwią i współpracowało z nazistami. Czy kiedyś na przykład, jak opowiadałeś o ludziach Disneya, którzy uczyli, jak robić filmy animowane Niemcom? Tak, w Berlinie. Były kursy dla... Zresztą część animacji propagandowych była robiona właśnie pod kierownictwem ludzi z Walt Te same techniki do animacji były używane, te same stoły. No, to widać nawet, nie? Jak się popatrzy na te animacje, widać, że one mają taki charakterystyczny styl, nie? Te takie zapętlanie typowe właśnie. Może to wynika trochę z tego, że ale no, postacie też podobne. Muszę zobaczyć, czy postacie te na niemieckich filmach nie mają przypadkiem białych rękawiczek, jak disneyowskie postacie. Zawsze mnie to ciekawiło, dlaczego te postacie disneyowskie mają białe rękawiczki. Nie wiem, czy ci to mówiłem, ale chyba ci kiedyś wspominałem, że Walt Disney był założycielem nazistowskiej, amerykańskiej partii nazistowskiej. No, to nie wierzę aż, naprawdę. Nie, był członkiem Ku Klux Klanu, w ogóle jednym z głównych, największych sponsorów. A ty wiesz, że to, co mówisz... I zaprosił to... i Walt Disney popadł w straszną niełaskę w Hollywood, ponieważ w 1938 roku postanowił zaprosić Hitlera do Hollywood. I oficjalnie wystosował pismo do sekretariatu III Rzeszy o to, żeby... kanclerz III Rzeszy, tak, czy Adolf Hitler, przywódca, wódz, bo tak Hitler kazał się, mój wódz oficjalnie, wódz III Rzeszy przyjechał w odwiedziny do Ameryki, miała zostać zorganizowana jakby impreza, spotkanie, prelekcje i tak dalej, i został zbojkotowany oficjalnie przez gigantyczne żydowskie lobby w Hollywood. Walt Disney, po prostu w ogóle został po prostu osób tak zbojkotowany, że przestałem go zapraszać w ogóle na imprezy, na przyjęcia, na cokolwiek. Został po prostu persona non grata. Ale udało mu się zaprosić Leni Riefenstahl, bo chciał zaprosić kogokolwiek z Niemiec i zaprosił jako, tylko że Leni Riefenstahl akurat nie była nawet, nie należała do partii nazistowskiej, po prostu był operatorem kamery, która i kręciła na zamówienie Hitlera po prostu filmy dokumentalne. Miała po prostu wjazd kamerą wszędzie. Taki fenomen troszeczkę historyczny. Także... No, to już są takie rzeczy, mówisz o takich rzeczach, że autentycznie może się nagle... Ale mogą się dziwne rzeczy zacząć zdarzać w kontestacji nagle. Wiesz, no... Jak ktoś zaczyna fikać takiemu gigantowi, takiemu, no, Walt Disney jest największym koncernem medialnym chyba teraz na świecie, prawda? Tak. No i tu takie rzeczy wychodzą. Ja też docierałem do tych informacji. Też zauważyłem, że często te materiały gdzieś tam, wiesz, znikają. Nie, no to myślę, że jest cały sztab ludzi, którzy czuwają nad tym, aby tego typu informacje nie rozprzestrzeniały się za bardzo. Mam tylko nadzieję, że kontestacja jest jeszcze medium na tyle mało znaczącym, że nikt się tutaj nie przyczepi, ale to już jest taki niebezpieczny grunt trochę. Mi kolega z Ameryki powiedział taki amerykański dowcip, że na przykład jest taka firma, w której od 60 lat, w której od 60 lat nie było podwyżki wypłaty. I to jest Walt Disney. No, to musiała być ciekawa postać. Ale patrz, jak to kontrastuje z twórczością, nie? Ja filmy Walta Disneya uwielbiam, to jest dla mnie mistrzostwo. Znaczy, ale zauważyłem... W ogóle, bo on po swoich wielkich sukcesach, po tych wszystkich genialnych filmach, których tak naprawdę nie robił on, tylko świetni rysownicy w studiu, on ich po prostu zwalniał, wyrzucał na bruk. A zauważyłeś w filmach Walta Disneya coś takiego, że tam jest strasznie duża dawka nie tyle propagandy, co takiego bardzo sprawnego grania na uczuciach, takiego wzruszania, wiesz, czegoś, co sprawia, że nagle zaczynają ci ciarki po plecach przechodzić, albo oglądasz filmy z dzieciństwa swoje, przypominasz sobie, nie, jakiegoś tam, pamiętam, że parę miesięcy temu sobie właśnie zrobiłem taki maraton filmów Walta Disneya, przypominałem sobie Zakochanego Kundla, przypominałem sobie 101 Dalmatyńczyków, ale tu masz jakby zebrane naprawdę, jakby to tak rozłożyć na czynniki pierwsze, to masz tak, wiesz, zwierzę, nie? Zwierzę, które ma ludzkie cechy, no to zajebiście to mocno oddziaływuje, myślę. Masz błyskawiczne zwroty akcji w stylu, że wiesz, już sytuacja jest bez wyjścia, a tu nagle pojawia się w ostatniej chwili bohater, nie? Masz jakby skupienie tych wszystkich technik w jednym filmie i myślę, że to jest w dużej mierze sukces Disneya, a druga część tego sukcesu to jest po prostu, no, warsztat, nie? ale to był bardzo cyniczny facet, który doskonale wiedział, co robi. Także to nie jest tak, że on to robił z miłości dla dzieci, tylko to był człowiek, który się... Słuchaj, no zainwestował gigantyczne pieniądze w III Rzeszę. No, gigantyczne, tak samo jak Coca-Cola. To były fortuny, to były gigantyczne pieniądze, które wypompowano z Ameryki i za te pieniądze wymyślono sobie po prostu kraj w Europie, duży kraj, wcale nie taki mały, z, nie wiem, jakieś tam wtedy 50 milionami ludźmi, czy coś takiego chyba. I zrobiono to, wymyślono od początku do końca kraj, gdzie stali, gdzie ludzie w to uwierzyli, gdzie wszyscy w to uwierzyli, ten kraj doprowadził do jakiejś globalnej zagłady. Ach, jak to kontrastuje wszystko ze sobą. Oni świetnie na tym zarobili. Na przykład Coca-Cola po prostu zarobiła gigantyczne pieniądze. To był jeden z takich doskonałych dealów. Bo Fanta. Fanta jest nazwą, którą Coca-Cola wprowadziła na niemiecki rynek tuż po, jak się skończyła olimpiada w Monachium, po to, żeby Niemcom, którzy byli prasowani przez propagandę na bardzo nacjonalistyczny naród, żeby nie próbować sprzedawać czegoś, co się kojarzy z Ameryką, tylko żeby zrobić taki bardzo narodowy niemiecki brand. Taki nacjonalistyczny brand. I Fanta była takim właśnie brandem, ale należała oficjalnie do Coca-Coli, do tej pory należy. Zawsze to był po prostu pomysł Coca-Coli. Słynne otwieracze, nie wiem, plakaty Coca-Coli z logami nazistów na olimpiadę. No, Coca-Cola była jednym z oficjalnych sponsorów olimpiady w Monachium. Także... No właśnie, mam wrażenie, że potem ktoś wydał bardzo dużo pieniędzy, aby o tym zapominał. Bardzo dużo, to prawda. Były próby, słyszałem o tym, nie wiem, czy to prawda, więc naprawdę nie wiem, czy to prawda, bo to troszkę brzmi jak takie urban legend, ale słyszałem o kolesiach, którzy próbowali postawić sajta z serami dokumentów, z kopiami dokumentów, bo są na to dokumenty. Szybko dostawali telefony i próby odkupienia domeny i tak dalej, i tak dalej. Takie jest troszeczkę straszono prawnikami, że raczej korporacja dba o to, żeby to nie wypływało. Ale słuchaj, Krawiec, udało się w przypadku IBM-a wypuścić to wiedzę na zewnątrz. Parę lat temu koleś w Stanach, w Nowym Jorku, jeden z dziennikarzy śledczych, nie pamiętam nazwiska, opisał historię IBM-a, taką, o której niewielu ludzi wie, o tym, że IBM, jako firma, która wymyśliła maszyny liczące Turinga w latach 30., był jakiś 35, czy jakoś tak, może to, nie wiem, sprawdzić sobie na Wikipedii albo jakoś tak. Tak naprawdę, bo Niemcy mieli problem z liczeniem więźniów w obozach koncentracyjnych i zamówili maszyny Turinga do liczenia więźniów w obozach koncentracyjnych właśnie u IBM-a. Kod, który ma wytatuowany człowiek z obozu koncentracyjnego na ręku, czyli wszystkie numery po kolei. Pierwszy numer oznaczał płeć, drugi numer oznaczał preferencje seksualne, trzeci numer oznaczał grupę etniczną, czyli Cygan, Polak, Żyd i tak dalej. Rozumiesz? To jest kod z maszyny Turinga. To, co mają wytatuowane wszyscy więźniowie obozów koncentracyjnych, te numery. To jest kod IBM-a. To jest kod maszyny IBM, która była wykorzystywana w każdym w Oświęcimiu i tak dalej. Bo nawet tuż przed zajęciem Oświęcimia miała serwisowana i są na to dokumenty nawet. Koleś właśnie znalazł. Specjaliści z Nowego Jorku przylatywali do Europy, do Amsterdamu, przesiadali się w Amsterdamie na samolot, lecieli do Berlina, z Berlina lecieli do Krakowa i tam do Oświęcimia i serwisowali maszyny IBM-a Turinga, które liczyły więźniów w obozie koncentracyjnym. Po czym na fakturze przybijał się, na fakturze, gdzie jest, widziałem kopię tej faktury, znaczy zdjęcie kopii tej faktury, gdzie się autentycznie jest, po prostu jest adres IBM-a z siedzibą w Nowym Jorku. Jest rok 44, trwa wojna. Amerykanie z Niemcami się biją wszędzie. No i masz taką sytuację, że koleś podpisuje pod adresem w Nowym Jorku jest pieczątka, stempel z niemieckim orłem, ze swastyką i podpis jakiegoś tam z kolesia z obozu koncentracyjnego, że serwis został wykonany dnia na dnia, potwierdzenie. Okay. I to wszystko w tej książce jest, to wszystko w tej książce jest, także... Warto się zainteresować, kto jest kim i czy na przykład jakiś taki wielki Big Blue nie ma przypadkiem za uszami nieźle. Ja w tej chwili... Dużo hałasu było z tą książką, IBM się w końcu przyznał. a IBM się przyznał i była w ogóle, napisał później do w ogóle tą historię, opisał jeden z członków zarządu IBM-a, który znał szefa IBM-a wtedy, który jakby właściciela, który to właściwie człowieka, który stworzył tą firmę, który zrobił ten deal, który był Żydem i on się go, jak się, bo on nie wiedział o tym, kiedy się o tym dowiedział, to się go zapytał, dlaczego on, skoro jest, wiesz, słuchaj, dlaczego stary, skoro to są ludzie z tej samej, wiesz, z tej samej grupy etnicznej, co ty, to po prostu zrobiłeś, nie? To on, ktoś powiedział, że dla pieniędzy. Ktoś na czacie, znaczy Don't Treat, tak, on mi napisał, że Bayer to IG Farben. To prawda, to prawda. Właśnie, dużo jest chyba takich firm, nie? Które się tam kumały. No wszystkie koncerny. Z nazistami. No wszystkie koncerny praktycznie. No bo przecież liczy się zysk, prawda? Dokładnie, jak ktoś te czołgi i amunicję wyprodukować musi. Także im dłużej ta wojna trwa, im więcej ludzi się zabija, tym lepiej dla właścicieli dużych fabryk. No właśnie, właśnie. A jeśli te zyski są na tyle duże, że da się potem wszystko zatuszować, wybielić i sprawić, żebyśmy o tym pozapominali, to nie jest źle, prawda? Bo liczy, no się, bo liczy się zysk. Liczy się zysk, liczą się pieniądze, a nie tam jakieś pierdoły. A my mamy wierzyć w ideały sierpnia, nie? No, to może puszczę teraz Psychobójcę, a potem zrobimy jakieś takie podsumowanie małe audycji. Może jeszcze coś dopowiemy o propagandzie z innej trochę strony. Mariusz Lubomski, Psychobójca, cover utworku Talking Head, Psycho Killer. Każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów, gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Psychobójca, ten, który lepiej wiej, wie lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Lepiej wiej, lepiej to. Nie noszę żadnej broni, podaj mi dłoń. Mam pełno broni w skroni, to moja broń. Nie lubię krwi, jak wszystkich mierdzi mnie trup. Potrafię jednak zniszczyć bezbronny mózg. Psychobójca, tak to fo, lepiej wiej, lepiej stąd. Psychobójca, tak to ja, fo, lepiej wiej, lepiej stąd. Spotkasz mnie jutro może, czy poznasz mnie? Gdy w głowie ból poczujesz, miej pewność, że w pobliżu się znajduję i ścigam cię. Psychobójca, tak to ja. Fo, lepiej wiej, wiej, wiej, wiej, wiej, lepiej stąd.